السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی صفحہ نمبر 35 نکالیے. کل ہم نے حدیث پڑھی تھی عن نبی سیدن الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. جی آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے عن ابی سعید؟ ابی کیوں بنا ہے؟ اب کیا ہے؟ کون سے اسماء میں سے ہے؟ اسماء خمسہ میں سے ہے. تو عن نے آ کے اب کو ابی کر دیا. پھر الخدری کیا ہے؟ ہاں معرف باللام ہے. خدری یہ نسبت ہے, نسبت, ٹھیک ہے نا, خدری نسبت ہے, جیسے مکی, مدنی, قرشی, اموی, اسی طرح خدری ایک نسبت ہے. تو ابو سعید الخدری, یہ یا کی زیر آئے گی کہ پیش آئے گی اس پہ؟ دیکھیے ایک صاحب ہیں ابو سعید, یہ ان کی صفت ہے, ٹھیک ہے. تو اب کا جو اعراب ہوگا وہی الخدری کا اعراب ہوگا, ٹھیک ہے جی. دیکھیے ابو سعید کیا مطلب ہے اس کا؟ سعید کے والد, سعید کے باپ, ہاں باپ جو خدری ہیں, وہی اب کی یہ صفت ہے, ٹھیک ہے. تو موصوف اور صفت کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے یا مختلف ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے. پھر ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بتائیے اس میں انا کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل ہے. تو انا کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ انا کیا اثر کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے. تو یہاں اسم کون سا ہے انا کا؟ ہاں نبی کا جو لفظ ہے یہ انا کا اسم ہے, اس لیے نبی کے لفظ کو ہم یا کی زبر کے ساتھ پڑھیں گے. ان نبی یلہ, پھر یلہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مضاف مضاف الیہ ہے. قال, کیا آپ نے فرمایا, کان فی من کان قبلکم. یہ من کیا لفظ ہے؟ فی من, جی جو, تو جو کیا ہوتا ہے؟ ہاں من اسم موصول ہے, الذی کے معنی میں ہے. تھوڑا سا غور کر لیا کریں سب آسان ہو جاتا ہے. تو من بمانا الذی اسم موصول ہے. پھر قبلکم, قبل کیا ہے؟ ظرف ہے. کوئی اور اس کی مثال؟ بعدو, قبلو, ٹھیک ہے نا. تو یہ قبلکم, لام کے اوپر زبر کیوں ہے؟ کانا کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ جی نہیں پورا بتائیں. دیکھیں اعراب جو بتانا ہوتا ہے نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کانا اپنا ایک اسم رکھتا ہے اور اپنی ایک خبر رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. کانا افعال ناقصہ میں سے ہے, اور فعل ناقص جب اپنا عمل کرتا ہے تو اس کا اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. تو یہ اپنے اسم کو کیا کرتا ہے اور خبر کو کیا کرتا ہے؟ کوئی مثال ہے یاد؟ کان اللہ علیمن حکیما. اب دیکھیے کانا کا اسم کیا ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ کو اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ کان اللہ اپنے اسم کو کانا نے کیا کیا ہوا ہے؟ رفع دیا ہوا ہے. اور علیمن حکیما یہ خبر ہے, تو کانا نے اپنی خبر کو کیا کیا ہے؟ نصب دے رکھی. تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ کانا کا اعراب ان کے بالکل برعکس ہے, ٹھیک ہے نا. ان اللہ علیم حکیم, دیکھیے کان اللہ علیمن بالکل برعکس ہے نا. تو یہ یاد رکھیے گا, یہ نہیں ہوگا کہ کان اللہ علیم حکیم, ٹھیک ہے نا. تو کانا کا اپنا اعراب ہے اور ان کا اپنا اعراب ہے. کانا اسم کو رفع دیتا ہے, نصب نہیں دیتا. ان اپنے اسم کو نصب دیتا ہے. ان کا انا لیتا لاکن لعل, یہ جو چھ ہیں حروف مشبہ بالفعل, یہ اپنے اسم کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں. دیکھیے مثال ذہن میں رکھیے نا, ان اللہ علیم حکیم, یا ان اللہ علی کل شیء قدیر. قدیر ہم کہہ دیتے ہیں نا, قدیر, اب انا نے اللہ کو کیا کیا؟ نسب دی ہے. اور اللہ کیا بنا؟ انا کا اسم. اور قدیر کیا بنا؟ خبر. تو بینی اسی طرح کان اللہ علیمن حکیما. بس یہ دو آیتیں یاد رکھیں آپ کو, انا یعنی حروف مشبہ بالفعل کا اور افعال ناقصہ کا اعراب پتہ چل گیا. حکیم جی, تو علیم حکیم خبر ہو گئی, اس لیے کہ اللہ خبیر ہے, جاننے والا ہے, یہ خبر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ ہے, اکثر و بیشتر جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے یا عربی عبارت پڑھیں گی تو اس میں کانا اور انا کا استعمال بکثرت ہوتا ہے. ذرا اس موقع پہ رک کے غور کر لیں, خاص طور پر آیتوں کا جو اینڈ ہے اس اینڈ پہ کانا اور انا کا استعمال بہت ہوتا ہے. وہاں ذرا رک کے غور کر لیں تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی, آپ کو اعراب کا پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے. اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ ہاذہ الید اور ہاذہ یدن, کل ہم نے یہ پڑھا تھا نا, یہ بھی قرآن مجید میں بہت استعمال ہوتا ہے, بہت استعمال ہوتا ہے, یعنی ابتدا اور خبر. واللہ علیم حکیم, واللہ علیم حکیم. کانا نہیں ہے یہاں, انا نہیں ہے, صرف واو ہے, واو حرف عطف. تو واللہ علیم حکیم, اب اللہ کیا ہے؟ مبتدا ہے اور اللہ کو پیش مل رہی ہے. ابتدا کا میں نے بتایا تھا, جب کوئی عامل نہ ہو پیچھے تو جملہ سٹارٹ ہو رہا ہو تو اس سٹارٹنگ میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ رفع رکھنی ہے. تو واللہ ہو, تو اللہ کیا ہے؟ اب اس کی خبر ہے, علیم حکیم. تو یہ تین چیزیں آپ ذہن میں رکھیے کہ جملے کی ابتدا جب شروع ہو تو اس کو رفع دیں گے, اور کانا اور انا کا اعراب قرآن مجید میں اس طرح کا ہے اور عربی میں بھی یہی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر حروف جارہ, وہ آپ سمجھتی ہیں, جہاں بھی حروف جارہ آئیں گے وہ اپنے اگلے اسم کو کیا کریں گے؟ زیر دیں گے, جر بالکسر, کہ اس کو کسرے کی جر دے دی جائے گی. تو یہ دیکھیے, ان ابی سعیدن, ان کیا ہے؟ حرف جر ہے. چلیے آگے, رجلن, اس کی جمع کیا ہے؟ رجالن. تو رجلن کو پیش کیوں لگی ہے؟ رفع کیوں ہے؟ کانا کا کیا ہے؟ اسم ہے, ٹھیک ہے نا. قتل تس آتاؤں و تسعین نفسن, قتل جی کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. پھر تس آتاؤں و تسعین, تس آتن کیوں آیا ہے؟ ہاں, عدد اور معدود جو ہیں تو یہ تو عدد ہے, تس آتن و تسعین, ٹھیک ہے نا, تسع و تسعین یہ عدد ہے, اور معدود کیا ہے؟ نفسن, یہ معدود ہے. نفس سے مراد کیا ہے؟ شخص, رجل. نفس سے مراد شخص ہے یا رجل ہے, ورنہ نفس کا لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں جب ہم اس کا مرادی معنی لیں گے, یعنی اس سے مراد شخص لیں گے, تو پھر تسعتن آئے گا, وہ میل ہے تو اس کے مقابلے میں یہ تسعتن فیمیل آئے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح یہ اس کو ہم نے دیکھنا ہے, تسعتاؤں و تسعین رجلن. پھر یہ بتائیے کہ آپ نے 11 سے لے کر 99 تک جو عدد ہیں ان کے اعراب پڑھے ہیں؟ نہیں پڑھے, چلے انشاءاللہ میں کسی وقت بتاؤں گا. پھر نفسن جو ہے یہ معدود ہے, یہ یاد رکھیے کہ 11 سے لے کر 99 تک یہ عدد جب آئیں گے تو اس کا معدود ہمیشہ واحد ہوگا اور منصوب ہوگا. 11 سے 99 تک, یعنی وہ مؤنث اور مذکر کا خیال کرتے ہوئے, مذکر اور مؤنث کا خیال کرتے ہوئے کہ اگر معدود مذکر ہے تو یہ مؤنث, پہلا لفظ, یعنی 11, 12, 13, 20, 30, 40, 50, 60, 70 اس کو نکال دیں. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 11 جب کہیں گے تو احد عشرہ کہیں گے, ٹھیک ہے. تو آگے کیا ہے؟ کوکبن. کوکب واحد ہے, اس کی جمع کیا ہے؟ کواکب. تو کوکب واحد آیا ہے. 11 ستارے, مانا ہم یہی کرتے ہیں نا, رأیت 11 کوکبن, میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو. تو یہ ستارے جو ہے اس کے لیے واحد لفظ ہے کوکب, اور منصوب آیا ہے. ٹھیک ہے. بین اسی طرح 99 نفسن, یا بھی نفسن منصوب آیا ہے اور واحد آیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اصول یاد رکھیے. کیا؟ ہاں, یہ سب ملا کے جملہ فعلیہ بن کے یہ خبر بنے گی کانا کی. جی. تو فسأل, یہ کیا ہے؟ فسأل, سأل فعل ماضی ہے یا فسأل فعل ماضی ہے؟ ہاں, سأل فعل ماضی ہے. تو فا کیا ہے؟ یہ عطف ہے یا تعقیب کے لیے آتا ہے. تعقیب جانتی ہیں نا, پھر کے معنی میں. فا کا مطلب پھر بھی ہوتا ہے, فا کا مطلب پس بھی ہوتا ہے, یعنی عطف کے لیے بھی آتا ہے. تو عن اعلم اہل الارض, یہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے نا. اعلم کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. اعلم غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی وجہ سے اعلم مقصور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے مضاف ہو رہا ہے. تو اگر یہ مضاف ہو تو پھر اعلم یعنی غیر منصرف کیا ہوگا؟ اس کا اعراب منصرف والا ہو جائے گا, یعنی وہ پھر جائے گا. ورنہ اس نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ بھئی مجھ پر زیر نہیں آئے گی, مجھ پر کسرہ نہیں آئے گی. لیکن دو صورتوں میں آئے گی, یا تو یہ مضاف ہو رہا ہو یا پھر یہ الف لام اس پہ آتا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ہے فدل علی رجل. فدل, دل کیا ہے؟ ماضی کون سا ہے؟ معلوم کہ مجہول؟ مجہول ہے. دل یدل دلالتن فہو دال ودل یدل. ٹھیک ہے. آپ کو اس طرح گردان آتی ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں؟ یہ تصریف ہے, یہ تصریف صغیر ہے. چلیے خیر, کوئی نہیں, گھبرائیے نا. تو خیر, دل فعل ماضی ہوا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ دلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس نے رہنمائی کی, اور دلہ وہ رہنمائی کیا گیا. ٹھیک ہے. علی راہب. علی کیا ہے؟ حرف جر ہے. راہب اسم ہے. اسم کی کیا علامتیں ہیں؟ تنوین آتی ہے اس پر, اور اللام تعریف کہیں یا معرف باللام کہیں. ٹھیک ہے نا, یہ دو لفظ کہیں, ال نہ کہیں, اس پہ ال آتا ہے. تو ال کوئی شے نہیں ہے. یا تو آپ یہی کہیں کہ معرف باللام ہے, یا پھر لام تعریف اس پہ آتا ہے. فأتاہ. اتاہ کیا ہے؟ دیکھیے, فأتاہ جملے کو آپ نے توڑنا ہے. ف الگ ہے, اتا الگ ہے, اور ہو الگ ہے. ٹھیک ہے نا. ف الگ ہے, اتا الگ, اور ہو الگ. فسا یکفی کا ہم اللہ. اس کو ذرا توڑیے, کیا ہے یہ؟ فا سا یکفی کا الگ ہے اور ہم الگ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اگر توڑیں گے تو الگ الگ معنی سمجھ آ جائے گا. جی. فقال انہ, یہ ہو کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر شان ہے, یعنی حالت بتا جا رہی ہے اس کی. شان کا مطلب کیا ہے؟ حال کا پتہ چلنا یا حالت کا بتانا. قتل 99 نفسن. ٹھیک ہے. تو یہ تو خیر ہو گیا. فہل له من توبتن. جی بتائیے, هل له من توبتن. من کیا ہے اس میں؟ یہ زائدہ ہے. ٹھیک ہے. زائدہ ہونے کی کیا علامت ہوتی ہے؟ ان کو بولنے دیں جو بول نہیں رہے, یا مجھے ان سے پوچھنے دیں. کل ہم نے یہ پڑھا تھا, یہ فریش فریش ہے جو پڑھا تھا. جی. من توبتن. من کیا ہے؟ حرف جر ہے، ٹھیک ہے، تو من زائدہ بھی ہے، حل آ رہا ہے. زائدہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ حل آتا ہے اس سے پہلے. اور من کس پر آتا ہے؟ جب آتا ہے تو نکرہ پر آتا ہے. نکرہ، لفظ نکرہ ہوتا ہے، اردو میں پڑھو نکرہ. تو خیر نکرہ پر آتا ہے، تو جب نکرہ پر آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ یہ پھر کون سا معنی دیتا ہے؟ جی ہاں، شدت کا معنی ہو جاتا ہے اس میں، اور شدت کے معنی میں پھر اس کو ہم لیتے ہیں. مثلا پھر کیا معنی کریں گے؟ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، کیا اس کے لیے کوئی توبہ ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہیں گے توبہ سے ہے، کوئی توبہ ہے، یہ مطلب کریں گے. فَقَالَ لَا، یہ لا کیا ہے؟ حرف نفی ہے، یعنی نفی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے کی بات کی نہ. اچھا، نام اور بلا، بلا کیا ہے؟ یہ وہ اردو والا نہیں لیجیے گا. جی بلا، الست بربکم قالو بلا، یہ بلا کیا ہوتا ہے؟ نام اور بلا دونوں کا مطلب ہم ہاں کرتے ہیں نا، ان میں کیا فرق ہے؟ جی نہیں، نفی کا معنی دے رہا ہے. ہاں یہ نفی کا معنی دے رہا ہے بلا. وہ کس طرح؟ کہ دیکھیے پیچھے ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس کے جواب میں ہے بلا. تو پچھلی نفی جو ہے نا، اس کو ختم کرنے کے لیے بلا آتا ہے، ٹھیک ہے. اور نام جو ہے وہ پچھلی ہاں کے لیے ہاں میں آتا ہے. نعوذ باللہ، اگر یوں کہہ دیں الست بربکم قالو نعم، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہاں تو ہمارا رب نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو پچھلی جو نفی ہے یا ہاں ہے، اس کے لیے نام آتا ہے، اور پچھلی نفی کو ختم کرنے کے لیے بلا آتا ہے. الست بربکم قالو بلا، کیوں نہیں؟ ہاں ہاں، آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ مطلب یوں ہوگا. تو نفی کے لیے لا بھی ہوتا ہے. نہیں، فقط لہو، تو اس نے اس کو قتل کر دیا. فکمل بھی مئتن، جی کمل کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. کون سا باب ہے؟ باب تفعیل ہے. اور بتائیے، جب بھی کوئی صیغہ بتائیں نا، اس میں تین چار چیزیں یاد رکھیں. ایک یہی فعل ماضی بتانا ہے کہ وہ کون سا فعل ہے، پھر اس کے بعد یہ بتانا ہے کہ واحد ہے، غائب ہے، تثنیہ ہے، حاضر ہے، متکلم ہے، یہ بھی بتانا ہے. پھر اس کا باب بتانا ہے، اور باب کے ساتھ یہ بتانا ہے کہ یہ مجرد ہے کہ مزید فی ہے. تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ آپ نے سمجھ لیا ہے. جی کملا، فعل واحد مذکر، غائب ہے، اور ماضی معلوم ہے، اور باب کون سا ہے؟ باب تفعیل ہے، اور ثلاثی مزید فی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ ہاں. اچھا ذرا تھوڑا سا اور آگے جائیں. ہفت اقسام، سات قسمیں پڑھی ہیں آپ نے، صحیح، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، محموز، مضاف، پڑھی ہیں نا، یاد ہے؟ یاد ہے نا. تو یہ بتائیے صحیح کس کو کہتے ہیں؟ جس میں حرف علت نہ ہو. حرف علت کتنے ہیں؟ واو، الف، یا، تین ہیں. تو یہ حرف علت جو ہیں، یہ کس کے مقابلے میں ہم دیکھیں گے؟ ہاں، فے، این اور لام. فے، این اور لام کے مقابلے میں ہم نے ان حرف علت کو دیکھنا ہے. اگر فے کے مقابلے میں حرف علت آ جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مثال. وہ مثال آئے گی. دیکھیے، ایک ہے حرف علت اور دوسرا ہے حمزہ. حمزہ کو الگ رکھیے اور حرف علت کو الگ رکھیے. اس میں الف کے ساتھ حمزے کو مت ملائیے گا، ٹھیک ہے نا. حمزہ کیا ہوتا ہے اور الف کیا ہوتی ہے؟ جی بتائیے. حمزہ حرکت آ جاتی ہے اس پہ، اور الف خالی ہوتا ہے. جو ہی الف پہ حرکت آئی وہ حمزہ بن گیا. اور حرکت میں کچھ بھی آ جائے یعنی جزم بھی آ جائے نا تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو خیر اب یہ ہے کہ واو الف یا یہ تین حرف علت ہیں تو ان میں فے کے مقابلے میں اگر حرف علت آ جائے تو کیا ہوگا؟ ہاں ہاں بولیے نا. مثال مثال جیسے وعدہ وعدہ کس کے وزن پر ہے؟ فعلا کے وزن پر. اب بتائیے واو کس کے مقابلے میں؟ فا کے مقابلے میں. تو جب فے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مثال. پھر اس مثال کو یوں دیکھیے کہ اگر وہ واو ہے تو اس کو کہیں گے مثال واوی اور اگر یا ہے تو اس کو کہیں گے مثال یائی. پڑھا ہے نا آپ نے؟ یاد نہیں آ رہا؟ نہیں کلاس تو کہہ رہی ہے پڑھا ہے ہم نے. اب یاد آ رہا ہے؟ جی عین کے مقابلے میں حرف علت ہو تو کیا کہیں گے؟ اجوف. اجوف کا روٹ کیا ہے؟ جوف. جوف کس کو کہتے ہیں؟ پیٹ کو کہتے ہیں. پیٹ مڈ میں ہوتا ہے انسان کے وجود کے مڈ میں ہوتا ہے تو اس لیے یہ بھی کیا ہے؟ جوف. یعنی لفظ فے این لام تو اس میں کون سا مڈ میں ہے؟ این مڈ میں ہے. تو این کے مقابلے میں اگر حرف علت ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجوف. کوئی مثال دیجئے. قالا. اب قاف الف لام یہ تین ہے نا تو اس کے مڈ میں کیا ہے؟ الف. تو الف کس کے مقابلے میں آئی؟ عین کے مقابلے میں. تو الف حرف علت ہے تو عین کے مقابلے میں حرف علت آ جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اجوف. اور اگر الف ہو الف سے مراد دو لیں گے یا واو یا یا. اب قال اصل میں کیا تھا؟ قوالا تو واو ہو گیا. تو واو ہوگی تو اس کو اجوف واوی کہیں گے اور اگر یا ہوگی تو اس کو کیا کہیں گے؟ اجوف یائی. جیسے باع. باع اصل میں کیا تھا؟ بیع. اب یہ جو ہے نا یہ حرف علت میں ہے تو اس کو اجوف کہیں گے. جی اور لام کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اس کو ناقص کہیں گے. کوئی مثال؟ ہاں دعا یدعو دعا ان. دعا اصل میں کیا تھا؟ دعوا. یا دعا کو دعا ہی رہنے دیں تو آخر میں کیا ہے؟ الف ہے. الف کیا ہے؟ حرف علت ہے. اور حرف علت کس کے مقابلے میں آئی؟ لام کے مقابلے میں. ایسے رضیہ خشیہ ٹھیک ہے نا. رضیہ خشیہ آخر میں ہی حرف علت ہے تو یہ کیا ہے؟ ناقص. پھر محموز کو لے لیتے ہیں. محموز کس کو کہتے ہیں؟ حمزہ والے. محموز یاد رکھیے یہ کون سا لفظ ہے؟ مفعول کے وزن پر ہے. محموز مفعول تو اس کا معنی مفعول والا ہی کیجئے. حمزہ والا یا وہ حرف جس کو حمزہ دیا گیا ہو ٹھیک ہے نا. محموز کا مطلب ہم نے یہی کرنا ہے. جیسے مقتول کہتے ہیں نا قتل کیا گیا ایسے محموز حمزہ دیا گیا ہے نا. تو محموز کا مطلب حمزہ دیا گیا. تو اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ لگتا ہے یاد نہیں رہا آپ کو. ہاں یاد آ رہا ہے کچھ کچھ یہ سن رہی ہے نا ہاں کہ نہیں آ رہا؟ اب میں یہ کہتا ہوں چلے تھوڑی سی ریویژن ہی ہو جائے گی. تو محموز حمزے والا. اب محموز الفا کی مثال دیجئے. یعنی ایسا فعل فے کے مقابلے میں جس کے حمزہ آیا ہو. اخذا. اتا اگر کہیں گے نا تو آ تو ہے لیکن آگے تے کے بعد یا ہے یا حرف علت ہے تو یہ محموز بھی ہے اور یا حرف علت ہے. یا کس کے مقابلے میں آئیے؟ اتا میں لام تو ناقص بھی ہے. چلیے ٹھیک ہے. کیا پڑھا ہے ہم نے؟ اخذا. اخذا تو ا حمزہ ہے. حمزہ کس کے مقابلے میں آیا ہے؟ فے کے مقابلے میں. پھر عین کے مقابلے میں حرف حمزہ آیا ہو سألا فعلا. اور لام کے مقابلے میں حرف علت آیا ہو بدا یا قرا، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہے، محموز کی اقسام ہو گئی. تو کیا کیا ہو گیا، مثال اجوف ناقص محموز، یہ چار ہم نے پڑھ لی ہیں. پانچواں کیا ہے، صحیح. صحیح کس کو کہتے ہیں، فے این لام کے مقابلے میں کوئی حرف علت نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ڈبل لفظ بھی نہ آئے. صحیح کی مثال یہ ہے کہ فے این لام کے مقابلے میں کوئی حرف علت نہ ہو اور ایسا فیل ہو جس میں دو لفظ اکٹھے نہ آئیں، ڈبل نہ آئیں، تب جا کے یہ صحیح کی تعریف ہے. صحیح کی کوئی مثال دیجئے. ہاں، ضرب، خشع، نصر، کتب، کوئی حرف علت ان میں نہیں ہے، ہے نا، تو اس وجہ سے یہ کیا ہوں گے، صحیح ہوں گے. ٹھیک ہے، اور مضاف کس کو کہتے ہیں، یہ مضاعف ہے کہ مضاف ہے، ہاں مضاعف، مضاعف کا کیا مطلب ہوتا ہے، ضعف، ضعف سے ہے نا. لا تأکل الربا اضعافا مضاعفا، یہ وہ لفظ ہے، مضاعفا ڈبل، دگنا. تو مضاعف کا کیا مطلب ہوا، دگنا. تو دگنے کا کیا مطلب ہے، یعنی ڈبل، دو لفظ اکٹھے ایک جیسے جس میں آ جائیں، ایک ہی جیسے دو لفظ اکٹھے کسی بھی فعل میں آ جائیں تو اس کو کہیں گے مضاعف. مثلا شق، مد، شد، حج، اور حق یا حق، ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں کیا ہے، شج یا حج، یہ کیا ہے، حججا، حججا. تو حججا کہنا ذرا مشکل تھا تو حج یوں کہہ دیا، ٹھیک ہے نا. شد، شددا، شق، شققا، تو اس کو شق ایک دفعہ بنا دیا. تو دو حرف کو آپس میں ملا کے ایک حرف کر دیا، تو ایسے لفظ کو کیا کہتے ہیں، مضاعف. میم، ضاد، الف، عین، فا. چلے میں آپ کو ایک شعر لکھ دیتا ہوں، آپ وہ یاد کر لیجئے گا، ہے یہی ناموں کا، اسی میں نام ہی اور کچھ بھی نہیں ہے. صحیح استو، مثال استو، مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف. لکھا ہے آپ، اصل میں نوٹس لیتی ہیں نا، کوئی کاغذ لے لیا اس پہ لکھ لیا، کسی پہ کوئی ایک ہی نوٹ بک ہو تو وہ چیز یاد رہتی ہے. شعر لکھنا ہے، ہوتا اس میں یہی ہے کہ ہم نے فے این لام بنیاد بنانی ہے اور پھر ان چیزوں کو اسی کی بنیاد پہ پرکھنا ہے. اگر فے کے مقابلے میں حرف علت آ جاتا ہے تو وہ ہے مثال، این کے مقابلے میں اگر کوئی حرف علت آتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے، اجوف، اور لام کے مقابلے میں حرف علت آتا ہے تو ناقص، یہ ناقص. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے یہ فعل، ضرب، وعد یوں بنے گا. روٹ یہی ہوگا آپ کے پاس، اسی پہ ہی سب کو پرکھنا آپ نے. مزید فی میں بھی آ جائیں تو باب مثلاً اکرم، یکرم و اکرام ہے، باب افعال کو لے لیں تو افعال میں یہ ہے افعال، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیجیے افعال، پھر روٹ وہی ہوگا. فے این لام کو ہم نے دیکھنا ہے، اگر فے این لام کے مقابلے میں کوئی حرف علت آ جاتا ہے، کوئی مثال دیں باب افعال میں سے، احسنا، چلے ٹھیک ہے، احسنا، کوئی ہے حرف علت، یہ الف کے مقابلے میں الف آ گیا، اس کو چھوڑ دیں. ہم نے فے این لام کے مقابلے میں دیکھنا ہے. ایسے ہی اکرما کو لے لیں، افعلا، اب یہ لکھا نا الف فا عین لام، افعلا، یہ باب افعال ہے. تو افعلا میں آپ نے دیکھنا کس کو ہے، فے این لام کو دیکھنا ہے، یہ الف کو زائد سمجھنا ہے، اسی وجہ سے اس کو مزید فی کہتے ہیں، ایک زائد ہے اس میں. فے این لام کے مقابلے میں جو بھی حرف آئیں گے پورے باب مزید فی کے بابوں میں، وہ سب حرف کیا ہوں گے، وہ زائد ہوں گے، ان کو ایک طرف رکھیے. ہم نے فے این لام کے مقابلے میں حروف کو نکال کے تعین کرنا ہے کہ یہ فعل جو ہے یہ مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، محموز ہے، مضاف ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب فے کے مقابلے میں ہم نے یہ دیکھا اکرما، اکرما یا بھی الف کو چھوڑ دیں. اب یہ دیکھیں فے کے مقابلے میں کاف، عین کے مقابلے میں را، اور لام کے مقابلے میں میم، کرم، کرم یہ حسن، روٹ بھی اس طرح آپ نکال لیں گی. اچھا کوئی اور مثال دیں، افعال کی، انزل، ٹھیک ہے، وہ بھی الف، نون، زا اور لام. اس کی مثال دیں کوئی جو کہ باب مزید فی میں سے ان میں آ جائے، محموز ہو، اجوف ہو، ناقص ہو، لفیف ہو، محموز، مضاف. جی آمنا، آمنا اصل میں کیا ہے؟ امنا، امنا. اب بتائیے اس میں حرف علت کون سا ہے؟ حمزہ حرف علت ہے؟ حمزہ ہے، حرف علت نہیں ہے. حرف علت واو، الف، یا ہے، یہ دھیان کیجئے، مکس نہیں کرنا ہم نے. یہ حمزہ ہے، تو حمزہ جہاں ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ محموز. تو یہ حمزہ کس کے مقابلے میں ہے؟ فا کے مقابلے میں. تو لہذا یہ کیا ہوا؟ محموز الفا. ہم نے اس کو نہیں کاؤنٹ کرنا. اچھا پھر اسی طرح آپ لے لیجئے، مثلا فا اعلی ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں فا اعلی، فا اعلی، ٹھیک ہے نا؟ تو تشدید ہو گئی نا. اب تشدید والا لفظ ہم نے تلاش کرنا ہے. مثلا شددا، یعنی شد کی یہ دال الگ ہے، یہ دد شد شد، یہ ڈبل دال ہے اور دال الگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب بتائیے یہ کیا ہے؟ مضاعف ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ ہفت اقسام میں یہ مضاعف ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. کوئی اور مثال نہیں، حق، یہ تو فعا بن گیا، حق فعا، لام کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. حددا جی، اور عززنا، عزز یعزز تعزیز، کمل یکمل تکمیل، ہاں، اور کبر یکبر تکبیر، ہاں، اسس یؤسس تأسیس، ہاں، نزل، گڈ، نزل ینزل تنزیل، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تفعیل باب اس طرح ہمیں پتہ چلے گا. لیکن اس میں یہ پتا کرنا کہ یہ ہفت اقسام میں کون سا ہے تو یوں ہی پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو روٹ یہی آپ بنائیے فے این لام کو، چاہے وہ مزید فی کے ابواب ہوں، چاہے ثلاثی مجرد کے ہوں. روٹ ہم نے کیا بنانا ہے؟ فے این اور لام. رباعی مجرد پڑھا آپ نے، چلیں اس کو پھر بعد میں صحیح، فی الحال اتنا کافی. بہرحال یہ آپ غنیمت سمجھیں کہ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیا ہے، تفسیر پڑھ لی ہے، اور گرامر جب آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں تو اس کو تھوڑا سا وقت لگے گا. اس میں یہ مت سمجھیے کہ چار پانچ ماہ کا جو ایڈوانس کورس ہے اس میں ہم اتنے ایڈوانس ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا، تھوڑی تھوڑی باتیں ہر دفعہ سمجھ آتی ہیں. پوری گرامر ایسی نہیں ہے جو انسان کو یعنی اچھی طرح سمجھ آ جائے، یعنی یہ چیز ہی ایسی ہے جو جلدی بھول جاتی ہے. اور اس کا فائدہ تب ہی ہوتا ہے جبکہ عربی عبارت کو انسان غور سے پڑھتا جائے اور وہاں سوچتا جائے کہ یہاں زبر کیوں آئی ہے، زیر کیوں آئی ہے، پیش کیوں آئی ہے، اس پہ غور کرتا جائے، تب جا کے وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہے چیز ذہن میں، وہ چیز تازہ ہوتی رہتی ہے، ورنہ مشکل ہے. اور پھر اس کو تھوڑا سا وقت بھی چاہیے. آپ تھوڑا سا وقت دیں گی نا انشاءاللہ، ہمت نہ آ رہے. مجھے پتا ہے کچھ لوگ یہاں آتے ہیں کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور بیٹھ جاتے ہیں، کچھ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز نہ کیجیے، توجہ دیجیے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو اس میں تھوڑی تھوڑی بات بھی اگر روز سمجھ آ جائے تو کافی ہے. لیکن یہ مت سمجھیے کہ یہ گرامر ایک ہی دن میں آ جانی چاہیے. لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے جی ہم عربی جاننا چاہتے ہیں، اور عربی کے لیے جب وہ آتے ہیں نا تو تھوڑی سی گرامر بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی نہیں، یہ ہمارے اوپر سے جا رہی ہے، ہم نہیں کورس کر سکتے. یہ شوق ہوتا ہے کہ عربی پڑھ لوں تاکہ قرآن سمجھ آئے، لیکن جب عربی گرامر کی بات آتی ہے تو اس موقع پہ وہ گھبرا جاتے ہیں کہ بہت مشکل کام ہے. تو عربی زبان ہے، بڑی وسیع زبان ہے، اس زبان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے. یہی وجہ ہے کہ دینی مدارس میں 8 سال تک باقاعدہ ہر سال گرامر پڑھائی جاتی ہے، تب بھی جا کے اسٹوڈینٹس کی عبارت پڑھنے کا جو انداز ہے وہ بہت کم ہی اسٹوڈینٹ ہیں قابل جن کی عبارت صحیح ہوتی ہے، یعنی وہاں زبر زیر پیش نہیں ہوتے. جو دینی مدارس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہاں زبر زیر پیش نہیں ہوتے، وہ خود لگانے پڑتے ہیں. تو خود لگانے کے لیے گرامر آتی ہوگی تو لگائیں گے نا، تو اس لیے وہ بہت مشکل میں 8ویں سال جا کے چند ایک اسٹوڈینٹ ہوتے ہیں جو اس قابل بنتے ہیں کہ عبارت کو پڑھ سکیں. تو اس لیے گھبرائیں نہیں آپ کہ ہمیں نہیں آ رہی تو کیا ہوگا، آ جائے گی انشاءاللہ. تھوڑا تھوڑا کر کے آپ روز اگر کوئی ڈوز لیتے رہیں تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جس لفظ کو بھی پکڑیں آپ تو وہ ہر طرف سے ادھر سے بھی اس کا مطلب، ادھر سے بھی جا رہا ہے، ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر بندہ کہتے میں کیا کروں، یہ تو بڑا وسیع علم ہے، یہ تو مجھے نہیں آئے گا. تو اس لیے کوئی بات نہیں، جو بھی تھوڑا تھوڑا مل رہا ہے بس اس پہ اکتفا کریں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹھیک ہو جائے گا. ہاں لفیف کا بتاتا ہوں میں، لفیف لپٹنے کو کہتے ہیں، اسی سے لفافہ لفظ ہے. تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دو حرف علت جو ہیں فعل میں، دو حرف علت آ جاتے ہیں، حرف علت آتے ہیں، حمزہ نہیں آتا. اور حرف علت سے مراد یہ ہے کہ دونوں ایک جیسے حرف فعل میں نہیں آتے، جیسے مضاعف میں ہیں، ڈبلنگ نہیں ہوتی وہاں، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ حرف علت ہوتے ہیں لیکن مختلف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، حرف علت ہوتے ہیں. تو یہ حرف علت جو ہے نا کبھی تو ملے ہوتے ہیں، ملے سے مراد یہ ہے کہ مثلا یہ فا لا ہے نا، تو یا تو وہ فے این لام کے مقابلے میں ہوں گے یا این اور لام کے مقابلے میں ہوں گے، ٹھیک ہے، یا پھر یوں ہوگا جدا جدا ہوں گے. جدا کا کیا مطلب، یعنی فے کے مقابلے میں حرف علت ہوگا، پھر لام کے مقابلے میں ہوگا، این کے مقابلے میں نہیں ہوگا. تو اس طرح لفیف کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں، ایک لفیف مقرون ہے اور دوسرا لفیف مفروق ہے. مقرون قرن ملایا ہوا، اور مفروق فرق سے ہے، یعنی جدا جدا ہے. تو لفیف مقرون اور لفیف مفروق. لفیف مقرون کا مطلب یہ ہے کہ جس میں دو حرف علت یکے بعد دیگرے ہیں. جی کوئی مثال، فعصا آدم ربہ فغوا، غوا پڑھا نا، اس طرح ہوا، ہوا تو خواہش ہے نا، وہ الف لام کے ساتھ ہے، لیکن یہ ہوا جو ہے فعل ہے، ہاں اوپر سے نیچے گیا، ٹھیک ہے نا، ہوایا ہوایا. اب دیکھیں یہ فا آلہ کے بدن پہ، فا آلہ، فے کے مقابلے میں کیا ہے، غین، اور عین کے مقابلے میں حرف علت ہے، اور لام کے مقابلے میں حرف علت ہے، مل کے آ گئے نا. تو جو مل کے آئیں گے ایک دوسرے کے بعد اس کو کیا کہا جائے گا، لفیف مقرون. اور اگر علیحدہ علیحدہ آئیں تو مثلا وقا پڑھا نا، فوقانا، تو وقا ایسے ہم کہتے ہیں وقینا عذاب النار، ہے نا، قینا، قی کا مطلب کیا ہے، تو بچا، تو قی اس کا کیا ہے، یہ فعل امر ہے. تو وقا اصل میں کیا ہے، وقایا، تو واو کس کے مقابلے میں، اور قاف عین، اور یا لام. اب حرف علت کون کون سے ہیں، واو اور یا، تو واو الگ ہے اور بیچ میں قاف آ گیا، تو فرق ہو گیا نا، اس کو کہتے ہیں لفیف مفروق. جی جیسے قالا ہے، قالا میں قاف کے بعد الف آ گئے نا، تو الف جو ہے یہ کس کے مقابلے میں، عین کے مقابلے میں. جی نہیں، قالا جو ہے یہ الف جزم آ گئی تو پھر تو وہ الف نہیں رہی، وہ تو پھر حمزہ بن گیا. جیسے نا مثلا و تو، تو الف پہ جزم آ گئی تو حمزہ بن گیا، ٹھیک ہے نا، تو وا تو نہیں کہتے اس کو، و تو، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، لفیف مفروق، لفیف مفروق، ٹھیک ہے. تو یہ لفیف کی سمجھ آ گئی، اور کیا ہے، چلیے ہفت اقسام یہ ہے. تو اب بتائیے کملا فکملا بھی مئتن، تو کملا اب یہ کون سا صیغہ ہے؟ پہلے کیا ہے؟ فعل واحد، مذکر، غائب، ماضی، اور ماضی معلوم ٹھیک ہے، باب تفعیل، ثلاثی مزید، فی اور صحیح. ہاں یہ مضاف ہے، یہ عین جو ہے نا، عین یہ اس کا پارٹ ہے، اس میں تو جو بھی آئے گا نا مشدد کے ساتھ ہی آئے گا، تو جب مشدد کے ساتھ آئے گا تو اس کو وہ نہ سمجھیے کہ یہ مضاف ہے. ہاں ہم نے روٹ ورڈ تو دیکھنا ہے فعل نام، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ فع کم شد کم ملا جب آئے گا نا، کم ملا تو کم ملا فع اعلی کے بدن پر آیا، تو یہ باب اس باب کی ایک نشانی ہے، لیکن اس کو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ ڈبل ہے، یعنی ڈبل کے معنی میں مضاف کا مطلب لے لیں، یہ صحیح ہے کیونکہ حرف علت اس میں نہیں ہے. ہاں اگر اس سے بڑھ کر اس میں کوئی اور لفظ ہوتا نا، مثلا لام کے مقابلے میں ڈبل لفظ ہوتا تو پھر وہ اور صیغہ بن جاتا. یہاں فع کم یہ وہ ہے، تو ڈیمانڈ اس تفعیل باب کی کیا ہے کہ اس کا وزن یہی ہو، فعل کمل شددا، تو اس کو ہم صحیح کہیں گے. جی دیکھیے حق کا اصل میں کیا ہے، ہا کا کا یہ کس کے وزن پر ہے، یہ اس کے وزن پہ تو نہیں، تو یہ کیا ہوا، یہ ثلاثی مجرد ہے، یہ ثلاثی مجرد ہے، تو ثلاثی مجرد کو ہم مزید فی نہ بنائیں، سمجھ رہے، مزید فی یہ ہے اور وہ ہے ثلاثی مجرد جو صرف فعلہ کے وزن پر آیا. ٹھیک ہے کوئی اور سوال؟ جی صدق یصدق تصدیق، ہاں یہ آئے گا، یہ کیا ہے، باب تفعیل ہے، کیونکہ صد اگر آپ کہیں صد کہیں تو یہ بھی ایک فعل ہے، الذین یصدون عن سبیل اللہ وصد عنہ، آتا ہے نا قرآن، تو صد یصد صدن، تو یہ صد کیا ہوگا، یہ مضاف ہوگا، ہاں روکنے کی، لیکن یہ جو لفظ ہے صدق تو یہ تصدیق کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس طرح کا ہے. بات مکمل کر لیں، کمل بھی تو اس نے مکمل کیے اس بندے کے ساتھ، کس بندے کے، جس سے سوال کیا تھا، جس مفتی سے سوال کیا تھا اور اس نے فتویٰ دیا تھا کہ لا نہیں تمہاری کوئی بخشش نہیں ہو سکتی، تو اس نے کیا کیا، کمل ابھی اس کے ساتھ مکمل کر لیے، مئتن سو سنچری بنا لی. السلام.